राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 26 जून 1994 को साय लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। वासुदेव सरोज को सरलता से मानने को कहा था, तो वह सरलता क्या है और सरलता से मानना क्या है? सरलता से भी दृष्टांत देकर बताया ये तो सरलता है, और मानना तो उसको मान देगा सब जगह उनको देखना चाहिए। और ये पेड़ है, ये भगवान है, संभव भगवान है, ऐसे ये भगवान है। इस रूप से समझ में नहीं आओ तो समझ में बताओ नहीं। शास्त्र कहता है ना, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, संपूर्ण के लोचन आंखन शास्त्र है। और शास्त्र नहीं है नास्त्यंत्र अंध है, उसे वो अंधा है। शास्त्र नहीं है तो अंधा है, क्योंकि लोक के परलोक के कल्याण की उद्धार की बात ये तमाशा तो है नहीं है। लोगों को पता है नहीं इसका, कैसे पता लगे? शास्त्र ही इसमें प्रमाण है, तो शास्त्र की बात है जो मान लेना चाहिए। और उसमें युक्ति तीन बात है, एक युक्ति है, एक प्रमाण है और एक श्रुति। युक्ति प्रमाण शास्त्र शास्त्र अनुभव श्रुत्युक्ति अनुभूति ज्ञान बताता किन्न तीन बताई। श्रुत्युक्ति अनुभूति ज्ञान मानो शास्त्र वेद है और कहना है और युक्ति है। ऐसे तीन बात मिल जाए तो मुझमें भी संदेह नहीं होता। तो शास्त्र ने कहा है, गीता कहती है कि वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। हमारी इतनी दृष्टि पहले गई नहीं थी, गीता कहते हुए मेरे को तो वर्ष बीत गए, बहुत वर्ष बीत गए, परंतु ना कोई कर्मयोगी को कहा है, ना ज्ञान योगी को कहा है, ना ध्यान योगी का वर्णन है। कहीं रहते रीति का वर्णन गीता जी में आया है, परंतु भगवान ने अपने को तो सुलभ बताया और ऐसा महात्मा दुर्लभ बताया। जैसे मैंने बाजी के खेत की बात कही, मेरी दृष्टि में बहुत बढ़िया युक्ति है ये। बाजरे का खेत है उसमें बाजरी दिखती नहीं है, गेहूं का खेत है उसमें एक दाना भी गेहूं का नहीं है, ज्वार की खेत है ज्वार के खेत में एक दाना भी ज्वार का नहीं है, मक्की का खेत है तो मक्की में एक दाना भी मिलेगा नहीं, कोई कहीं भूल से मिल जाए तो मिल जाए, और कोई ज्वार खा जाता है बाजरे के खेत को खा जाए तो हमारी बाजरी खा गई, तुम्हारी गाय हमारी बाजरी खा गई, अरे एक दाना ही नहीं था बाजरी का, परंतु सब गदे बाजरी खा गई तो उसका नाम बाजरी है। अब इसमें बताओ कोई आप इसको काट बताओ युक्ति से, अरे बाजरी का एक दाना नहीं मिलता, गेहूं की खेती है गेहूं का एक दाना नहीं मिलता, और गेहूं खेती गेहूं है, ये सब गेहूं है, मक्की की खेती है उस मक्की में एक दाना भी नहीं दिखता, मक्की खड़ी है आवेगी कब आएगी तब उसमें मक्की आवेगा, अभी मक्की नहीं दिखती, गाय खा जाए तो कहते मेरी मक्की खा गई, अरे एक दाना नहीं सीटी थी ना मक्की थी कुछ आई नहीं, इसमें कोई संदेह होता है क्या? आप इतने बैठे हो बताओ, इसमें कोई संदेह होता हो बताओ? और इतनी पक्की बात और आप बात युक्ति की बात है और शास्त्र की गीता जी की बात है और इसमें आपको गीता बताई, इसमें आप बता दो क्या ये शर्त है, क्या बात है? मेरे को आश्चर्य आता है आप लोग बातें सुन करके। आपको इस बात को काटो, इसमें विरोध बताओ, उसमें हम विचार करें। मेरी दृष्टि से मैंने बहुत ही युक्ति संगत बात कही है, अब उसमें शंका हो आप करो, ये आपको खुली है बिल्कुल, कोई मना नहीं करता मैं। अब उसमें फौर इस युक्ति को पुष्ट करता हूँ, इस युक्ति को पुष्ट कर रहा हूँ। भगवान ने अपने को बीज बताया, खेती बीज से होती है कि नहीं? बाजरी खेती बीज की बाजरी से होगा, गेहूं की खेती गेहूं के बीज से होगी, ज्वार की खेती ज्वार के बीज से होगी, मक्की की खेती बीज से होगी, इसमें कोई संदेह है क्या? तो वासुदेव स्वरूप तो ये तो है खेती, और बीज भगवान कहते हैं सातवें अध्याय के दसवें में, मैं बीज हूँ, सनातन बीज हूँ, बीजं माम विद्धि सनातनम। तो सनातन का अर्थ क्या होता है? सदा से बीज हूँ। मानो बीज सदा से नहीं होता है, बीज वृक्ष से पैदा होता है। खेती होने में बीज आएगा, खेती में आएगा गेहूं, बीज बाजरी आएगी, मक्की आएगी। आप तो सब तो खेती को जानते नहीं, मेरे तो खेती देखी हुई है, बाजरी की खेती देखी है, ज्वार की देखी है, मक्के की देखी है, गेहूं की देखी है, जौ की देखी है, चना की देखी है, ये खेती मैंने देखी है। और आप भी अपरिचित नहीं होंगे, देखी होगा, परंतु तो फर्क ये है कि मैं देखता हूँ तो मेरी बुद्धि वहां काम करती, क्या है ये? ऐसे आप लोग ख्याल नहीं करते। खेती देखे हुए आदमी ज्यादा मिलेंगे, खेती नहीं देखने वाले कम मिलेंगे। शहर के आदमी जानते नहीं, पर बाहर के आदमी जानते हैं। तो बीज से खेती होती है, उस बीज में भी एक विशेषता होती है। पहले जितना जो होता है, जैसे मिर्ची की खेती है, तो मिर्ची की खेती में पहले कहा कि मिर्ची के बीज लेते हैं, बीज होता है वो बढ़िया बढ़िया। मारवाड़ी कहावत है बहुत बढ़िया बड़ा, मारवाड़ी जानते हो तो बताओ, हमारे ये तो बीजरी बाजरी है, सुना है कि नहीं? ये हमारे तो बीजरी बाजरी है, मानो बाजरी का बीज वो, मानो बढ़िया से बढ़िया, इससे बढ़कर और चीज नहीं। जो खेती करते हैं उसमें बीज बोते हैं बढ़िया से बढ़िया। जितना धान हुआ सौमण होगा, तो सौमण में भी बीज की बाजरी मन भर होगी तो वो निकालेंगे बढ़िया बीजरी। तो बीज की बाजरी होती है, उसमें सार चीज सच्ची। मैं तो ये बात कहता हूँ, आप लोग दान देते हो, रद्दी चीज दान देते हो, अरे बीज की बाजरी दो, बढ़िया से बढ़िया दान दो, जो खेती बढ़िया होगी। रद्दी नारियल लाते हैं, रद्दी सुपारी लाते हैं, रद्दी आसन लाते हैं, रद्दी छाता लाते हैं, रद्दी गिलास लाते हैं, रद्दी थाली लाते हैं। अरे बीज बढ़िया बोया जाता है भाई, रद्दी नहीं बोया जाता है। अब खेती जानते तो मैं बात सब कह दू, बीज भी बाजरी है तो दुखने वाली बाजरी, दुखने वाली बाजरी कैसी होती है, बीज की बाजरी कैसी होती, कितना अंतर है उसमें? अब दुखने वाली बाजरी है, पकी हुई बढ़िया नहीं होती, पीछे रही हुई बाजरी छोटे छोटे दाना होता है, रोटी भले ही खा लो बीज नहीं भिजा जाता वो। अब ठीक है, सब डूबने वाली बाजरी क्या है? तो मैं ऐसे खेती करने वाले से तो बता सकता हूँ, तू खेती करने वाले बीज ही बाजरी है तो सबसे बढ़िया बीज होता है जिसे खेती होती है। तो भगवान कहते मैं बीज हूँ, खेती बीज की सब क्या होगी? जो बीज होगा वही खेती होगी, और होगा ही, अंत में वही बीज आएगा। अंत में जैसा बीज होगा वैसे अंत में बीज आएगा। तो बीच में गलत बीज खेती है, तो भगवान कहते हैं मैं सनातन बीज हूँ। अब ध्यान देकर आप सुनो कृपा के नाथ खूब, फिर पूछो मैं राजी होऊंगा, पर मैं मजबाता हूँ उसे जान करके पूछो, फिर भी पूछ लो आपके मन में पूछ लेना, भले ऐसी बार बार कहने पर पूछ लोगे तो मैं नाराज नहीं होऊंगा। इतनी बात तो है, आप ख्याल ही नहीं करते पहले मेरी बात पर, इतनी तो मन में आती है, मैंने बातें कह दी। तो सरलता क्या है इसमें? अब सरलता इससे बड़ी क्या बताऊं? सरलता खेती, मैंने बाजरी कहते हैं बाजरी खा गई, हमारी गेहूं खा गई, तुम्हारी गाय गेहूं खा गई, हमारी मक्की खा गई, तुम्हारी गाय आ गई, अरे मक्की ये दाना नहीं खाया, अरे मक्की खा गई, फिर सब कहते हैं सब मक्की खा गई गाय। तो भगवान कहते हैं मैं बीज हूँ, पर बीज के साथ संबंध क्या दिया? सनातन हूँ। बीज मात्र खेती से पैदा होता है, बीज मात्र खेती से पैदा होता है। तो बीज कोई ऐसा नहीं होता कि जो सदा से बीज रहे खेती हो जाए, बीज बना रहे, बीज पैदा होने वाला होता है। भगवान कहते मैं बीज हूँ पर सनातन अनादि बीज हूँ, सदा से बीज हूँ। मैं किसी खेती से पैदा हुआ बीज नहीं हूँ, ये तो बताइए नौवें अध्याय में, नहीं सातवां में, अरे नौवां में बताया बीजम अव्ययम, मैं अव्यय बीज हूँ। तो बीज में दोष क्या होता है? पहले तो दोष पैदा हुआ होता है, ये दोष है उसमें। और फिर क्या है कि जब खेती में पैदा कर दे जाए अंकुर उठ जाए, फिर बीज नहीं रहता। मेरे तो देखी हुई, आपने देखी होगा, सांप देखी हुई मेरे पास, आम का बीज होगा तो आम की गुठली ऊपर आ जाएगी और वो पौधा हो जाएगा, नारियल का बीज है वो ऊपर आ जाएगा वो दाल फट जाएगा, बाजरी के बीज है तो दो पत्ता ऊपर आएगा थोड़े सा वो बीज नष्ट हो जाएगा। तो मैं बीजम अव्ययम, मैं अव्यय बीज हूँ। अब बढ़िया ध्यान देकर सुने आप लोग, तो भगवान बीज अपने को बताते हैं, परंतु बीज उत्पन्न होने वाला बीज मैंने वो, और संसार इतना उत्पन्न हो जाए तो बीज नष्ट नहीं होता है, अव्यय बीज हूँ मैं, मेरे व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता। कोई संसार में बीज ऐसा नहीं है जो वृक्ष पैदा हो जाए बीज बाकी रह जाए, बीज बीज पैदा नष्ट हो जाए बीज सब खेती होती है। बीज आता है नया पैदा होता है, ना मैं पैदा होने वाला बीज हूँ ना खर्च होने वाला बीज हूँ, ये भगवान के वचन है। अच्छा अब बीज कैसा हूँ कैसा हूँ, तो बीज साफ बताया भगवान ने। अर्जुन ने विभूतियां पूछी तो विभूतियों का वर्णन कहा खूब बहुत विस्तार से, दसवें अध्याय में, सात नौ दस पंद्रह अध्यायों में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। और वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं अरे तू कहाँ तक मेरी बात पूछेगा, यच्चापि सर्वभूतानां, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदा अर्जुन, संपूर्ण भूतों का बीज बाजरे का होगा वो बाजरी होगा, गेहूं पैदा नहीं होगा, जौ पैदा नहीं होगा, मक्की पैदा नहीं होगी, ज्वार कहते तो ज्वार ही पैदा होगी, भगवान के संपूर्ण भूतों के बीज में हो। सर्व योनि कौनतिया मूर्तियां संभवंतिया, जितनी मूर्तियां पैदा होती है, स्थावर हो, जंगम हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, भूत प्रेत पिशाच हो, देवता हो, कोई ज्ञान हो, प्राणी मात्र का बीज मैं हूँ। तो बीज तो भगवान एक, खेती तरह तरह की होती है, इतने बीज से खेती नहीं होती, बीज से एक बीज से एक बीज खेती हो गई, तो कितनी विलक्षण बात बताई भगवान ने। अनादि बीज हूँ, अनंत बीज हूँ, और सबका बीज हूँ, ऐसे नहीं भी ये बीज खेती हो जाए, ग्वारी भी हो, ज्वार भी हो जाए, माठ भी हो जाए, मूंग भी हो जाए, तिल भी हो जाए और बाजरा भी हो जाए, ऐसा कोई बीज है देखा आपने? तो विस्तार से, कितनी विस्तार से बात बताई। अब ध्यान दुआ इसमें क्या, इसमें दोष आया, सब जितने जीव होते 84 लाख जाति के जीव है, वो 84 लाख जीव जगह सबका बीज मैं हूँ, तो मेरे से इतनी चीजें पैदा होती है, मूर्तियां संभवंत या जितनी मूर्तियां पैदा होती है, ताशा ब्रह्मादियों ने आम बीज प्रदान पिता, मैं बीज प्रदान करना पिता हूँ, बीज में अनादि अनंत होता है, नहीं होता है आदि शादी होता है शांत होता है, और ये बीज ऐसा हूँ मैं, न आदि होता है न अंत होता है, और सब चीजों का बीज एक नहीं होता, मैं कहता हूँ जितनी मूर्तियां पैदा होती है, जितनी चीजें होती है, चाहे ये वृक्ष पैदा हो, चाहे पत्थर हो, चाहे समुद्र हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे कुछ भी हो, सबका बीज मैं हूँ। एकता बीज सर्वभूत है। कितनी भी लिस्ट बात के बगैर में गई, मैं बीज खर्च होने वाला नहीं और पैदा होने वाला नहीं, और सबका बीज मैं हूँ। कोई ऐसा बीज है कि दो तीन तरह की खेती हो जाए, वही बीज होगा, दूसरा होगा नहीं। यद्यपि सर्वभूतानां प्राणी मात्र स्थावर हो, जंगम हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, भूत प्रेत पिशाच हो, राक्षस हो, असुर हो, देवता हो, गंधर्व हो, अप्सराए हो, नंदन वन हो, लोक भूलोक भरलोक मरलोक लोक हो, चारा चौदह भवन हो, तीन लोक हो, ये सब का बीज में हूँ। कितनी दूसरी बात बताई, इससे बढ़कर और सरलता क्या होती है? अगर आप कोई बता दो जिसे सरल फैल कर दूंगा, ये मेरे समझ में जितनी सरल आई है वो अब सरलता, इसमें कठिनता क्या है? सब सरलता पड़ी हुई है, बीज बता दिया, बीज ऐसा होते हैं। तो बीज कैसा हूँ? सनातन हूँ और अनंत हूँ, नाश नहीं होता, पैदा भी नहीं होता, और सबका बीज मैं हूँ, सर्वभूता था। और विभूतियों को कहते हैं सब विभूतियां मेरे से पैदा होने वाली है, तो तुम विभूति समझ मैं और वो अथवा बोल बोले तो क्या जानेगा? सबका बीज वो मैं, अनादिर अनंत बीज और संपूर्ण तरह तरह की सृष्टि का बीज वो तेरे हुक्म चलाता हूँ, सबको सबको लिए बैठा हूँ, घोड़ा हाँकता हूँ, और खुद क्या जानना चाहता तू? हद कर दी भगवान, यद्यपि सर्वभूतानां बीजम और अथवा अथवा अपनी तरफ से गए, ये तो विभूति बताया अर्जुन कहने से, अथवा कहते सुन मेरी बात मेरी तरफ से, अथवा बहुने तेने किम जाते हैं, तो बहुत सी जानने से क्या मतलब है? संपूर्ण कृष्ण जगत एकांश है विश्व व्याम से, संपूर्ण जगत को एक अंश में व्याप्त कर सकते, मेरे किसी एक अंश में सृष्टि पड़ी है। बोल बीज कितने प्रकार है, सृष्टि कहाँ, रोम रोम प्रति रोम कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब देखो फिर बताऊ आज भगवान, माँ ने कहा कि तेरे मिट्टी क्यों खाई, लाठी मिली हाथ में पीटू, ये मिट्टी बच्चे के जम जाएगी तो बीमार हो जाएगा। माँ की चिंता ये है, बच्चा जानता नहीं, ये जानने में हद है, अनजाने में हद है, भगवान सब तरह हद है। तो दुख हुआ माँ को, तो कहते पीट उठे रहो क्यों खाई, कि भैया मैं नहीं खाई ना, हम अक्ष बक्ष द्वारा माँ मैं बीज नहीं मिट्टी नहीं खाई, तेरा मेरे मुंडे कहीं दिखाया, अनंत सृष्टि मुंडे में दिखे, बालक का मुंह गोदी में ले जैसा बालक, और मुंह कितना होता है छोटे बच्चे का मुंह कितना होता है, वह मुंह के बीच में चौदह बंदर समुद्र पहाड़ पृथ्वी लोग और पशु पक्षी बाहर कितने सृष्टि, राम राम मेरे बालक का क्या हो गया भाई, वेद लग गया क्या हो गया, डर गई, अरे उसमें वृद्ध देखा और ब्रज में नंद जी का घर भी देखा, यशोदानंद को भी देखा, ये क्या हुआ? वो तो एक अंश में मेरे संसार स्थित है, तो एक अंश में स्थित है, कहा कि एक मुख में, अब मुख क्या है, अब जा ध्यान दो, अनंत लोग है, चौदह भुवन है, त्रिलोकी है, इसमें एक पृथ्वी लोक, एक पृथ्वी लोक में भारतवर्ष, और तो कितने देश, सैकड़ों देश है, एक भारतवर्ष, भारतवर्ष में भी एक ब्रज कितना छोटा हुआ, और ब्रज में भी नंद जी का घर, और नंद जी के घर में भी एक जगह बैठी जशोदा, और जशोदा इतनी मोटी उस जशोदा के छोटे के रंग में बैठे लाला, जशोदा की पूरे शरीर में नहीं है, छोटा सा बैठा है, और उसका एक मुख और शरीर तो सब बाकी पड़ा है, उस मुख में अनंत सृष्टि, कितनी बात बताई, क्योंकि वो बीज वही है, खुद ही है वो भगवान वासुदेव सर्वम, कितनी विचित्र बात है, तो भगवान ने मुख में सब सृष्टि देखी, सब सृष्टि, और बकाल पूछने से उधर से माँ से सुन अंड से राजा देखे मैं ब्रह्मांड दिखाया वो काक भीतर चले गए क्योंकि काक भीतर चले गए उस उधर माँ से सुनो अंड से राजा सुनो गरुड़ जी उस पेट में कई ब्रह्मांड देखे मैंने और मेरा आश्रम भी देखा नीलगिरी का वहाँ भी रहा वहाँ बहुत वर्षों रहा कल्प बीत गए उन पर इतना रहा जगह जगह घूमा किया और फिर बाहर आया तो दो घड़ी में सब देख गया अब दो घड़ी में इतना रह गया कई वर्ष रह गए तो ये सब भगवान के भीतर है ना वे कहते हैं मेरे एक अंश में है तो सब सृष्टि उस एक अंश में है कितनी विचित्र बात है सर्व योनि सुकांते या मूर्ते या संभव ताशा ब्रह्म आम बीजम प्रदा बीजम तदा यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदा मर्जन में बीज में हो अब तो बीज गए तो बीज की जो खेती होती है गौर होती है बीज की खेती होती है तो संपूर्ण संसार मात्र का बीजों में कितनी विस्तार से बात बताई युक्ति कितनी विस्तार से है अरे सुगमता नहीं है तो इसमें कठिनता कोई भाई बहन बोलो मैं बीच में अवकाश देता हूँ इसमें कठिनता है वो बताओ इसमें आप जो समझने में कठिनता आती हो वो बोलो बोलो बोलो खुदा से क्या करते हैं बताओ अब सरलता क्या बताओ सरलता क्या बताओ ये सरलता मेरे को आती नहीं अरे आ जाएगी तो कह दूंगा फिर मेरी सरलता कई बातों में कठिनता आई है मेरे और उनको मैंने विचार कर सरलता कर दी है तो कठिन से कठिन काम कठिन से कठिन विषय को मेरे उत्साह रहता है सरल करने में सीधे उसको सरलता से बता दूं ऐसे मेरे उत्साह रहता है और भगवान की गुरुजनों की कृपा से मेरी बात याद आ जाती है उसमें भी आप पूछो तो फिर उसको उत्तर आ जाएगा नहीं आ जाओ कह दो भाई याद नहीं है ऐसे करने की बात मैं जानता नहीं हूँ पर सरल कितनी सरल सीधी बात है तो सबका बीज मैं हूँ तो सब संसार क्या हुआ वो बीज ही तो हुआ खेती खेती बाजरा बीज होता खेती बाजरी है बाजरा है बाजरे में दाना दिखता ही नहीं ऐसे भगवान दिखते ही नहीं कह भगवान कहाँ दिखते ही नहीं अरे भगवान के सिवाय है ही नहीं उसमें मैंने तीन विभाग बता दिए ये थे वो सात्विका भावा ये राजसा तामसास्त्री है तो उसे जड़ है पौधा है वो तो तामसी है वो डूका है पत्ता है ये सब साजसी है सिट्टा है वो सात्विकी है सात्विक के बाद गुणातीत कोई बीज है सात्विक के बाद जो बीज बोया गया वही अंत में बीज होता बीज में समाप्ति हो जाएगी खेती आम की गुर्दी बोएगी वही बीज होगा अब आम कई तरह का है कई कई फजली है कई असली है कई क्या क्या है वो नशेरी है कई जो नाम आप जानते ही हो ज्यादा मैं क्या बता मेरे को याद नहीं तो वो बीज वही बीज होगा बीज अगर दशहरे का होगा तो इसके दूसरा बीज नहीं लग सकता आम लगेगा वही लगेगा केला होगा तो वही केला लगेगा इतना तो केला देखा इतना तो बड़ा केला देखा मैंने आम इतना तो बड़ा देखा है और इतना तो देखा है बीज अलग अलग होते हैं तो जो बीज होगा वही खेती में अंत में आएगा और भगवान वो सबके बीज है छोटे आम के भी बड़े आम के भी वो एक काजाम जितने आम होते हैं सब छोटे सब बीज भगवान है वो बीज एक है अनेक तरह की खेती है कितनी चीज निकलती है उन बीज में से हर कोई बीज है जो मुझे तैयार रहता है खर्च होता ही नहीं तो ये बताया मैंने इसमें कठिनता कोई वो तो मेरे को सामने कहो अभी नहीं तो फिर पैदा हो जाए तो फिर पूछ लेना कोई मेरे को खरीदी तो लाना नहीं है बोल देना है क्या मेरे को खरीदना पड़ेगा तो टका लगेगा मैं तो मुफ्त में बैठा हूँ सामने फिर पूछवा अरे घर का हल है खुद ही जब चलाओ आप जो चाहे पूछ लो मैं तो एक दिन कहा था मेरे को तो आपने खिलौना समझ रखा है एक और क्या हो खिलौने तो होते बड़ी बढ़िया बात है आप खेल कर राजी हो जाओ कितनी आनंद की बात है खिलौने तो खिलौने तो भाई आप राजी हो जाओ खेलो वैसे खेलो तो ऐसा खिलौना मिल गया खेलो घूम बहुत से पूछो अब इसमें कशिता क्या आई अब ज्यादा विस्तार क्या करूं, ये मैंने बताया तो ये सरलता से बात बताई। तुझे क्या कही? सरलता से मानना कि भगवान है, ये फंदा देखे तो भगवान है, वृक्ष देखे तो भगवान है, ये बन बैठे तो भगवान है, पुरुष बैठे तो भगवान है, गाय देखे तो भगवान है, सूअर देखा तो भगवान है, गधा देखा तो भगवान है, ऊंट देखा तो भगवान है, हाथी देखा तो भगवान है, मछली देखा तो भगवान है, आकाश उड़ता देखा तो भगवान है, तुम जल सर थर सर नभ सर जहाँ देखो तो भगवान है। ये सरता है जो ये भगवान है। ये बाजरी का पौधा मेरे बाजरी कहते हैं, बाजरी के अवयव अलग अलग होता है, ये जड़ है, ये डंडा डंडर है, ये पत्ता है, ये शिट्रा है, ये तूतरा है, ये दाना है, ये बाजरी में तरह तरह होता है, ये बाजरी होता है, बाजरी का शिट्रा है, बाजरी का जोगी शिट्रा होता है, बाजरी में कगुआ पड़ जाती है, बाजरी में राख राख हो जाती है, बाणा दाण बाणा सब वो क्या कहते हैं उसको राख हो जाती है, जोगी शिट्रा तो जफर हो जाए कवा पड़ जाती है, तो थोड़ा तो ग्राह निकले। तो ऐसे कितने तरह की चीजें हो गई, अब भगवान है सब, वो कवा पड़े तो भगवान। अब खेती करी आपने गवार की, अब गवार में तेलिया पड़ गया, गवार ऊपर तेलिया जाता, तेलिया होता गवार पर, वो तेलिया को दूसरी है, बीज तो वो एक ही है, वो तेलिया भी गंवार है, पत्ता भी गंवार है, फली भी गंवार है, दाना भी गंवार है, जड़ भी गंवार है, उसकी जड़ भी दूसरी चीज है, वो एक बीज ही होगा सब रूप से, खराब भी अच्छा भी। ऐसे कोई दुष्ट है, कोई सज्जन है, कोई जोगी शिट्रा ही है, जो दाना पड़े मेरे एक ही सब दाना है, जो उग जाए जब रोज है सभी, तो कोई जोगी शिट्रा है, जोगी कहने का मतलब अब खत्म हो गया, जोगी हो जाए बाबा जब कोई जलमेगा बाबा जी जल में गागा कोई, तो जोगी शिट्रा से कोई दाना पड़ेगा उगेगा, तो जोगी शिट्रा हो गया वो, तो अब कोई दाना नहीं पड़ेगा उसकी। अब तुम समझे जोगी शिट्रा, तो जोगी शिट्रा हो गया माना अब दाना नहीं पड़ेगा, अब उगेगा नहीं, बाबा जी बन गए अब सरस्वती होंगे ना, दाने वो दाने से उग जाता है ऐसे, इतना जफड़ा हो जाता था उठा उठा छिटा है, वो भी जो भी छिटा है साधु का जो भी छिटा है, वो गई वो कितनी बात बताई, कगुआ पड़ गई, कगुआ पड़ गई, कगुआ कगुआ पड़ गई, तेलिया पड़ गया, फिर उसके ऊपर कई आ जाए, टेढ़ी आ जाती है, मूसा हो जाती है, अतिवृष्टि अनावृष्टि मूस गा सदमा सूखा स्वर्ग चक्रम प्रचक्रम से सत्य थे ईत स्मरता सात सात ईतियां है, ईत भीत नर राग दुखारी, ईति और भीति, तो ईति सात है, अतः अतिवृष्टि हो जाए तो खेती नहीं होगी, अनावृष्टि होगी खेती नहीं होगी, चूहा हो जाए जादु खेती नहीं होगी, चूहा इतने होते हैं रतोर होती है, चूहा होता है उसमें भाड़ होती है, उनमें चूहा होता है बड़ा होता है छोटा होता है, उसमें रतोर होती है, रतोर होती है सफेद सफेद, बड़ा बड़ा काम छोटी छोटी, कभी कभी करते हो जो खा जाती खेत वो खेत में आ जाती, ऐसे टीढ़ी आती है वो खेत खेत खा जाती टीढ़ी, तोता हो जाते तोता जो सिटी को तोड़ ले जाए वो आधार खा गए फिर फेंक देंगे, वो तोड़ देते हैं सिटी को ही, मैंने देखा है, मैंने देखी हुई बात, मेरे सब जाते देखी प्राय बहुत चीजें देखी मैंने, आपने भी देखी होगा, तो मुसगा सलभा सुखा चिड़िया आ जाए खेत खा जाती, चिड़िया खा गई खेत उसी टहे जाए उसका उठा रहे उसको, दूधा पड़ जाए उसको सोच ले, पहले दूधा पड़ता है दूध के बाद दाना पड़ता है, देखो दूध आ गए दूध फिर दाना पकड़ता हो जाता है, तो एक बाजी के दाने में कितनी चीजें हो जाती है, दूध भी उसमें जाए दाना भी हो जाए सिटा भी हो जाए पत्ते भी आए डंडा भी हो जाए जड़ भी हो जाए खराब भी हो जाए अच्छा भी हो जाए नष्ट भी हो जाए, तो इति सप्ते रे सप्ते इति, तो अतिवृष्टि अनावृष्टि मूसघा सलभा सूखा स्वचक्रम पर चक्रम से अर्जुन राजा जी फौज आई उस देश फौज आई दोनों फौज गई तो खेती सब सफा अपने देश की फौज हो चाहे दूसरे देश की फौज हो, जहाँ फौज निकल जाती है खेत सब नष्ट हो जाता है। ये सात ईतियाँ है, एक स्थिति आती है सब नष्ट हो जाता है। तो ऐसे महामारी आती है, कबारी आज जो बीमारी घर घर में बीमारी, छोरा छोरी को मार दो, गर्भपात कर दो, ऑपरेशन कर दो, वहां जैसी हुई ये स्वचक्रम फसल है, ये ईतियाँ है, आगे खेती को खा गई हमारे गया। अरे थे जान कर भी क्यों खिलाओ, पैदा नहीं होता आज की बात नहीं, मेरे बहुत होता है। फिर मैं कहूँ आप लोग जू नहीं रहेंगे तो विचार नहीं करते कि ये कितना कह रहा है, इसे कुछ तो बात ध्यान दो, नहीं देते। और तीन चार बाल, अरे चार बाल हो गए, चार हजारों बाल हो गए, दस दस हजार एक राजा के, सहस्र एक सहस्र सागर के, सहस्र बोतल सागर के होता तब की बाजरी थाली करने, तो आग में उन्होंने लकड़ी हजार बेटो आग लकड़ी को मिल रही, देखे खुश हो गया। तो इतना पुत्र एक एक होता था, अब के तो अंत कैसे मिलेगा। मैं कहता हूँ भाई मर जाएंगे, पर आप परंपरा बता देना ये पाप चल रहा है, आपको अंत नहीं मिलेगा। मैं कहूँ पानी नहीं मिलेगा, एक दिन ऐसा होगा, मैं श्राप नहीं देता हूँ, श्राप देकर मैं तपस्या क्यों खर्च करूँ। आपका ढंग पापों का देखता हूँ तो पानी मुश्किल पर मिलेगा। अरे खेती करेगा कौन, दुआ मेरे एक वो माँ बाप सेवा करेगा, खेती करेगा, अंत कैसे मिलेगा। दो छोरा हो, दो हमारे दो, हमारे दो, वो घर का काम करेगा, खेत का काम करेगा, तो दो हो गया तो आप दो, आपके दो। अब मरीज के कोई उधर आएगा और से आएगा, मरना तो बंद हुआ नहीं, एक दिन खत्म होगा कि नहीं, आप बताओ, साफ करके बताओ, खत्म हो जाएगा। तो खत्म होने के नहीं है, हमारे शास्त्रों की ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें कौन धारण करेगा, क्या ईसाई पढ़ेंगे, क्या मुसलमान पढ़ेंगे, क्या यहूदी पढ़ेंगे। शिष्या ने कितनी मेहनत करके और आविष्कार किया है, इतनी चीजें अपने को दी है शास्त्रों में, जो भारतीय शास्त्र जितना है किसी देश की किसी भाषा में नहीं है। मैं सुनी कहता हूँ, आप इतने बैठे हो, आप खोज कर मेरे को बता देना, फिर बता देना, ये तो संगत अभी कर दो। परंतु कहना कि संस्कृत साहित्य जितना बढ़ा चला है, इतना किसी साहित्य में इतना विचार किया गया हो, रसोई कैसा बनाना है, मकान कैसे बनाना है, और मकान में क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष है, कैसा कैसा है, मकान देख कर बता देंगे वो, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है। अब मकान बनाना कहाँ रखना चाहिए, ये अग्नि कोण है पूर्व से और दक्षिण बीच में अग्नि कोण है, रसोई इस रूप में रखनी चाहिए, रसोई इस तरह बननी चाहिए, ये वरुण है जल का तो जलाशय इधर होना चाहिए, घर में कितनी कौन कौन कर कौन चीज होनी चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में आता है। अब किस शास्त्र में ऐसा है, घर का निर्माण करने में, और उसमें में शुभ और अशुभ होते हैं, ये थम्बा कितना है इसमें शुभ और अशुभ है, पट्टी कितनी है एक थम्बा कितना है इसमें शुभ और अशुभ होता है। इंद्र राज जम, इंद्र राज जम, इंद्र राज जम, ये इंद्र है, ये राज है, ये जम है, तीन होगा तो अशुभ होगा, मरेगा। अब किस होता है इतना, कितनी सूक्ष्मता से बातें कही है, वो शास्त्र कौन पढ़ेगा, ये संस्कृति खत्म हो जाएगी तो परंतु खत्म नहीं होगी, ये खत्म करने वाले ही खत्म होंगे। मुसलमानों ने बहुत नाश किया है, पुस्तकें जला दी है, अब उनको क्या मिला बताओ, पुस्तक जलाने में, फिर मंदिरों को तोड़ने में क्या मिल गया, बस दर्श करना है वो, अब उनको इष्ट मान रखा है, क्या दशा होगी, पर सोचने वाले है ही नहीं। कल परसों मेरे मन में बात आई, क्यों ऐसा है, उसका अध्ययन इतना है, कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिता, पदार्थों को संग्रह करना भोगना, इसके सिवा कुछ नहीं है। स्वर्ग नानुदस्ती वादिना, छोटी सी गीता में कितने मिनट में बात गई है और है ही नहीं। अब वे उनको कैसे सिखाए, गायों को मारो में रुपया बढ़ जाता है रुपया, अरे गायों कीमती है रुपया कीमती है, जड़ के लिए चेतन का दास कर देना, निष्प्राण के लिए प्राणी का दास कर देना, कितना बड़ा भारी नुकसान है। हम कौन समझावे, डाका डालना, चोरी करना, लूट लेना, बाल को मार देना, ऐसे जन के विचार वो करे राज्य, हम कौन समझावे, कैसे समझावे। भारत देश ऐसा है, तो भारत देश है, भारत में देश में जो तत्व है उस तरफ दृष्टि किसकी है, कौन खोज करता है, ये जितने वृक्ष बूटे जितने भारत में है, मेरी समझ में मैंने सुना है वो बताओ कि इतने पौधे इतने वृक्ष किसी देश में नहीं होते, और इतनी ऋतु, छह ऋतु है, 12 महीना में 6 ऋतु है, कहीं ठंड ठंड ज्यादा है, कहीं गर्मी गर्मी ज्यादा है, पर तीन तो बिल्कुल बिल्कुल एक गर्मी ऋतु, एक सर्दी ऋतु, एक वर्षा ऋतु है, तीन होते हैं, और तीन तीन में दो दो महीनों की एक ऋतु है, ये 6 ऋतु है। तो जितनी 6 ऋतु है इतने सूरज की किरण अलग अलग पड़ती है, उतने उसमें विभाग होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार चार तीन गुण है, तो तीन गुण से किया जाए तो एक ये चीज है, एक चोट से दो टुकड़े हुए। अब आप बात हो, एक चोट से दो टुकड़े, एक स्रोत से दो टुकड़े हुए, तो 20 बात काटे कितना टुकड़ा हुआ, 20 काटे तो कितना होगा, एक काटने से दो टुकड़ा होता है, दो काटे तीन काटे 20 काट दो, एक से दो होता है 21 हुआ। तो ये एक हर ही नहीं बता सकता, हर एक आदमी नहीं बता सकता, कितने ही बताए 100 टुकड़ा करो तो 100 एक होगा, एक ही बढ़ेगा, 1000 टुकड़ा करो तो 1001 होगा। तो तीन है, तीन टुकड़े करने से 4 आश्रम हो गया, 4 वर्ण हो गया, 500 कैसा होगा, 300 कैसा होगा, वर्ण को मिटाओ, आश्रमों को मिटाओ, चारों को मिटाओ, अब क्या बताएं, अकल की बलिहारी है, विभाग इतने किसी में विभाग दूसरा होगा कैसे, तीन गुणों का विभाग 4 ही होगा, 5 और 3 हो जाएगा, ठीक है साहब ने बड़ी बात बची हुई, परंतु ख्याल ही नहीं इधर, हाँ एक करो सब रोटी बेटी एक साथ करो, सब एक साथ करो तो मुश्किल हो जाएगी, दोनों पग एक कर दो, हाथ एक कर दो, माथा एक कर दो, अब आंख से कि देखो, कान से देखेंगे, देख लो कान से, आंख से सुन लोगे, नारा नारा वृक्षों में जीती अलग है, वृक्षों में जाति अलग है, फलों में वृत्ति अलग है, कुत्तों में जाति अलग है, एक गुर्जी कुत्ता होता है, एक लमसर कुत्ता होता है, एक विलायती कुत्ता होता है, एक यहाँ का कुत्ता है, कितना फर्क है उनमें, छोटा सा कुत्ता कुत्ता हो तो कुत्ता में इतनी जाती मनुष्य नहीं होगी, और क्या अकल है भगवान क्या है, वृक्षा में जातिया है, वृक्षा में स्त्री पुरुष है, वृक्षा में स्त्री पुरुष है, ये इरिंद काकड़ी लगाते हैं जितने फल लगते हैं इनमें स्त्री पुरुष है दोनों, और दोनों को वो मक्खी उस पर बैठती, उस पर बैठती, उस पर बैठती तो फल लगता है, नहीं तो फल नहीं लगेगा, स्त्री पुरुष मिले मेरा बच्चा होगा ही नहीं, कैसे बच्चा हो जाएगा। अब बात करो तो ये सब प्रत्यक्ष दी गए, तो बावड़े ने क्या करा, बावड़ी बावड़ा दो होता है, नीम डी नीम दो होते हैं, बावड़ और बावड़ी दो होते हैं, बावड़ी वह नहीं भू बड़े हो, बावड़ होता है, कटर दोनों का बड़े होते हैं, बावड़ी होती है किसी दाढ़ी, अब फिर जड़े बात को, इतना विभाग क्यों होता है कि 6 ऋतु होती है, तो ऋतु ऋतु में सूर्य की किरणें अधिक होती है, उतना ही इसमें वनस्पति और औषधि अधिक होगी, जिसका नाम ही कोई जानते नहीं, ऐसी ऐसी औषधियां होती है, इतने कंद होता है, इतना ही मूल होता है, इतना ही फल होता है, इतना ही अंकुर होता है, कंद मूल फल अमी समझ लिए धाम कहान, कंद है मूल है फल है अंकुर है, ये अलग अलग चीज होती है, मूल वो होता है जो मूली की तरह एक और पत्ता हो, कंद वो होता है जो फैला हुआ भीतर में आलू है शकरकंद है कंद है ये, तो अलग अलग इतनी चीजें भारत में दूर चलती है, वो विदेशों को दे दिया है, विदेशी कहते हैं इसमें आविष्कार करके आप ले नहीं सकते, समय न हो क्या दस हजार आपको जुर्माना हो जाएगा, अब हम करेंगे आपको देंगे नहीं, क्या बताओ कितने विलक्षण बात है, अब हमारी बात कौन सुने, मेरी बात सुनते नहीं, पढ़े लिखे पंडित आपने वेदांत पढ़ लिया मेरी बात नहीं सुनते, अब कैसे सुनो, मैं कहूँ मैं वेदांत पढ़ा है कहीं भूल गए, इधर भूल गए, पढ़ा तो था पर शेर जी गाने के बाद भूल गए, अब मेरी बात कौन माने बताओ, मैं कहूँ रे मैं पढ़ा हुआ हंसे गया पटा हुआ देखो आदमी ये पढ़ा हुआ है जी पंडित जानता रहे हंसे गया दिल्ली बुला स्वामी जी समझ दिल्ली, अब बोलो क्या करें, कैसे समझाओ? मैं तो खुद जानता हूँ, मैं ज्यादा नहीं जानता, बहुत थोड़ा जानता हूँ, ज्यादा नहीं जानता हूँ। मेरे मन में दिल में जची हुई बात है, पिता के विषय में भी थोड़ा जानता हूँ और जान रहा हूँ। आज से 10-20 वर्ष पहले भी गीता का विषय करता, आज भी करता हूँ, तो आपको फर्क मालूम देगा, आप ध्यान नहीं देते। मैं तो सीखता चल जा रहा हूँ और लोगों ने सीखना बंद कर दिया, वो सुनाना बंद किया, सीखना ही बंद कर दिया। मैं सीखना बंद नहीं किया, जीव जीते सीखना बंद नहीं किया मैंने, सुनाता भी हूँ सीखता भी हूँ। आप लोगों से सीखता हूँ, खेती से सीखता हूँ, आदमियों से सीखता हूँ, पशुओं से सीखता हूँ, इनसे मेरी बुद्धि का अनुसार ज्यादा नहीं सीख सकता हूँ, बन लिया है। अब इतनी बात है, तो कितना विलक्षण हमारा देश है, कितनी विलक्षण बुद्धि है। अच्छे अच्छे बुद्धिमान भारतवर्ष के बड़े बड़े वैज्ञानिक है, उनमें भारतवर्ष के भारतीय आदमी बहुत विशेष विज्ञानी है। इतना मत आहे का नहीं है जितना भारतीय का है। इतना सूर्य की तप्त होती है, इतना बल, इतना आश्रम विभाग, तो इनमें बुद्धि बहुत विलक्षण है। ऐसे बुद्धि तभी ख्याल बोले वोट मिले, वोट मिले, वोट मिले। अरे अपनी चीज का तो विचार करो, तुम्हारे घर में कितनी चीजें पड़ी है। हमारे घर में गीता वो पढ़ते ही नहीं, सब देश विदेश वाले में मकर पूछते नहीं। तो इस तरह से सृष्टि है, वो परमात्मा से पैदा हुई, ये मैंने सब बात किया तो परमात्मा है। अब माने कैसे, अब माने कैसे, कैसे माने? मेरे को पूछे कि तुम जानते हो, मम्मी जो नहीं जानता, तो पढ़ना चाहता, हाँ पढ़ाओ मेरे को, वो पढ़ाओ सही कर लो, और ये हो गया। अब मैं कहूँ ये पहला अक्षर कैसे होगा, स्वर होगा तो आ ये होगा, व्यंजन हो तो होगा, ये पहला कैसे हो गया, फिर सही होगा फिर बी हो गया, अरे बी कैसे हो गया, तो आप पढ़ा दो मेरे को, पढ़ना होगा था ये, हाँ सा ये, बस ये ए, ए, ए, कभी हाँ बी ए बी सी डी ए बी सी डी, सब अनजान पढ़ना पड़ेगा। कितनी समझ लो ऐसे, मेरी मैं तो मैं व्याकरण जानता हूँ, क्या जानते हो तुम, व्याकरण जानते हैं, तुम्हारे व्याकरण पढ़ा है भाई, हमें तो नहीं पढ़ा, तो तुम्हारे व्याकरण पढ़ेंगे तुम्हारे क्या पढ़े, नहीं पढ़ेंगे तो आपकी हानि हो जाएगी, लंट तो मैं ही ले जाऊंगा, हरा दूंगा मैं आपको, पर हरा देने से तो आपकी हानि होगी, एक अक्षर कम हो जाएगा, मैं रह जाऊंगा ऐसे, तो क्या फायदा हुआ। तो इतनी विलक्षण बातें है, उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दो। ये सुगम बताया सब, सुगम क्या है, भगवान है। अब ए है सा, बी है सी, सी का सा, ए गा सा, ए गा बी गा बी, सी का सी का, डी का डी, ई का ई, एफ एफ, हमें हमें लाना पड़ता है। तो भाषा एक प्रांत की, उस वेद अक्षरों में हम हाँ मिलाते हैं, जिससे कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, उसमें सा कैसे समझे, हम सुगमता से कैसे समझे, बताओ साहब, बताओ कैसे समझे। मैं तो हाथ पादरा कर दिया, हमारे खन तो इतनी तेज होती है और मेरे पास है नहीं, क्या बताऊ, आप बताओ क्या शुरू कर दूंगा, आप बताओ। तो सुगम ऐसा, इसमें सुगम क्या है, बताओ सुगम क्या है, अब कठिन क्या है, आप मान लो, आप मानते हो किसी भाई बहन को याद हो तो बताओ माँ कौन है, आप जानते हो, माँ को देखा है आपने, बाप को देखा है, नहीं देखा है, माना है, देखा हो तो बताओ, कोई भाई बहन बतावे कि माँ बनी जिस समय मैं आप जानते होंगे, ऐसे माँ बनी है, मैं ऐसे बेटा हूँ, किसी को याद हो तो बताओ, किसी भाई बहन को याद है, तो माँ को मानते हो, बाप को मानते हो, और भगवान को नहीं मानते। अरे ये सब भगवान है, बीज का खेती का देवी बता दिया, जानेगा वो, कोई नहीं जान सकता। भगवान कहते हैं नमे विदु सुरुगुणा प्रभंग न महर्षय, क्यों हम आदिर देवाना, महर्षि सर्व सब तरह से मैं आदि हूँ, पद मेरे से हुए, विद्या मेरे से पढ़े, शक्ति मेरे से आई, कला कोल मेरे से आई, समाधि आदि मेरे से आई, सब तरह से मैं आदि हूँ। अब मेरे को देखेंगे कैसे, मानेगा देगा कैसे, देखो कैसे बाप को, देखो कैसे बताओ, है किसी की ताकत बाप को देख ले, तो बाप बना उस समय बाप की अस्तित्व नहीं था, अब बाप को कैसे देखोगे, आप जन्मे पीछे 9-10 महीना, क्या बाप को देख लोगे, मान लोगे, लोग कहते बाप है ठीक, पता पूजनी पिता, ये हमारी माता है, आदरणीय हमारी माँ है, सिवाय मांगने के आप इतने बैठे कोई बताओ बीमार हो, जिसको अनुभव हुआ था। तो कहने में माँ बाप को मान लो, चोर को मान लो, साधु मान लो, तो भगवान मानने में क्या कांटा मारते हैं, तो क्या नुकसान है। गीता कहती है वासुदेव सर्वम, बाकी क्या रहा, मत्ता प्रतन नानित है ही नहीं, अन्य कोई मैं हूँ। अब उसको अब कैसे माने साहब, अब बताओ, आप बताओ युक्ति कैसे माने। तो शास्त्र कहता है युक्ति संगत है, ये युक्ति बताई मैंने। और शास्त्र कहता है तीन प्रमाण मुख्य है, शास्त्र है और युक्ति है और प्रत्यक्ष है अनुभव। और क्या बात, वो नहीं उसमें कोई बाकी रहा हो गया। अब दिल बोलता हूँ नहीं चलता तो काम चलाना है, उसी चिंता हमारे चला नहीं समाप्त करना है। चलाते चलाते अनगिनती के जन्म हो गए, अब चलाना बंद करना है। अब क्या अटकेगा बताओ, काम चलाना हो मतलब जन्म मन चलना चाहिए, यह काम चलाना हमारे बंद करना है। वो कैसे चले बताओ, अब बताओ इसको उत्तर बताओ। चलाए अरबों जन्म हो गए, अनगिनती के जन्म हो गए, हमें बंद करना है, काम चलाना नहीं है। सर झूठ की बड़ी जरूरत है, काम चलाने के लिए झूठ की बेईमानी की आवश्यकता है। आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, काम कैसे चलेगा जिसके चलाने की इच्छा। ये जो कहते हैं सृष्टि कम हो जाए सृष्टि, अरे भगवान का काम है, प्रकृति का काम है, शक्ति का काम है, उसने अपने पर ठेका ले लिया कि काट दो बात कर दो ठीक हो जाएगा। और मारवाड़ी काम से अकल दर्क चढ़ी है, दर्क होता है जर्क, तर्क कहते हैं संस्कृत में। तुम कहे परेश दारों को जर्क थारी माई बोल गई तो फर्क। तो जर्क पर डाकन चढ़ती है, डाकन डाकन घोड़ा कहते हैं, जर्क को डाकन ना घोड़ा कहते हैं। अकल जर्क चढ़ गई डाकन भी खाए जाऊ सब को खाए जाऊ, आदशा हुई है अकल जी, हिंदुस्तानी दशा हुई है। अकल जर्क चढ़ गई जर्क पर डाकन खा जाए सब को। अब वो बात मान लेंगे और बात मैं कहूँ जब बोले स्वामी समझते नहीं, स्वामी जी मुझे पता नहीं बेटी का ब्याह हमारे करना है स्वामी जी को करना बताओ, वो क्या पता। हमारे गुरु महाराज थे, उन्होंने एक दिन बाद मैं पास में बैठा था, उन्होंने कहा कि महाराज रोटी नहीं मिलेगी रोटी। हमारे महाराज बोले कि आपके भजन में लग जाओ तो वृक्षों में रोटी लग जाएगी, वृक्षों में। मैं बैठा था वही हमारे महाराज, मैं छोटा था। रोटी तो राम जी जैसी दादू दुनिया बावली सोच करे है गली, रोटी देसी राम जी दोपहर पहली देवा सबको कैसा देवा। अंदर पंख आकाश उड़े ताकू चौंक चुगाई, आकाश में उसकी बात एक सुनी है हमने, अंदर पंख होता है तो अंदर पंख उठता है अंडा दे देता है, वो अंडा नीचे आवे जाते जीत में पक्कर पे छोड़ हो जाता है, इतना ऊंचा है। आधा आधा बीज फूल बीज अंडा में उठ गया हो गया बीच में। अगर इनके कोई कोई कोई दुकान है, उनके कोई नौकरी है, वो क्या है उनके पास, रोटी खाते हैं जीते हैं। अरे शारदा में कुछ लाखों वर्ष पहले राम जी का राज, उसमें कुतिया थी शारदा चले है। अब संसार में काम चलेगा नहीं तो कैसे चलता है। तो मैं घड़ी है ऐसी बात मैंने ज्यादा आवे है, हमारे समान आप दे हमारे से ज्यादा आती होगा, पर हमारे काम से लोग मैंने घड़ी याद है खोटे कर देंगे काम रतन तो खोटी कर दिया कि नहीं। अब मैं सुबह रुखाड़ो बैठा कसूर का रिजर्व है धर्म पर है तो काम मैं करता सर कहा तो वैसो उत्थान करता बीस वैसो काम धंधे से खोटी कर दिया। अब पहले कमाया तो मैं खा जाऊंगा नया कमा दोगे नहीं ऐसा हमें समझेगा नहीं। अब मैंने रुखा हुआ बैठा देना खके काम करने का सो बताओ बस रोटी भी खराओ रुखा लो काम खोटी करो कमाए खा जाए नहीं कमा दे नहीं फिर अच्छा मान है तो आप पाई है कोई कौन बाहर बंद है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मुझे भले भाई फर्क है पाप लगता है देखो शारीरिक कर्म पूर्व नापरोध के लिए विषम एक स्वभाव नियतन कर्म पूर्व नापरोध के लिए विषम स्वभाव के अनुसार शास्त्र ने कहा वो करते हो पाप लगता नहीं और केवल निर्वाह करने में पाप लगता नहीं तो पाप लगता नहीं अगर तो आत्मा में फर्क होगा तो फर्क तो आत्मा ही नहीं जिसमें फर्क पड़ता वो आत्मा नहीं और आत्मा में फर्क पड़ता नहीं जाने क्यों नहीं बदले तो उत्तर क्या है उत्तर अभी राज दिया है कलयुग का राज दे दिया अब भगवान भी दखल नहीं करते कोई पद दे देना किसी को बंदूक का लाइसेंस दे दिया अब तो चला तो सकता देने वाले ऊपर भी लाइसेंस दे दिया कलयुग को लाइसेंस दे दिया भगवान ने अब क्या करे बताओ अब भगवान को गुमाना काम दे दिया कि तुम्हारी को भी तो स्वतंत्रता दी है तुम्हारे कलयुग में जल्दी कल्याण हो जाए तुम्हारे कहते हैं तो कलयुग को राज दिया थारे को स्वतंत्रता दी है नाम से पावले लोग नाम से कल्याण हो जाए श्रोता दे दी फिर भगवान ने क्यों दे दिया तो और बात बताए गई भगवान के भगवान ने ठीक नहीं दिया बस भगवान ठीक नहीं है पढ़ने में दोष है आप इतनी खेती करके रोजीना धान खा लेते हो उनको मारने में पाप लगता है नहीं वो धान खा जाएगा आप क्या खाते हो धान खा जाते हो तो मार देना सही धान खा उनको मार देना ये कार्य जो क्या होगा ये कानून बना दिया जाए कि भाई धान खा जाए उसको मार दो तो आप हम फंसेंगे धान खाते रात दिन दो दो पग तीन तीन पग खाते हैं अरे भूखा मर जा देख लेना अभी क्यों करो देख लो भगवा भगवा मर जब देख लेना जात्यायुर्भोग तीन पहले पैदा करते हैं उन्हें का रहने का रहने का साथ में है और काम करने की सामर्थ्य है जीने की सामर्थ्य है मृत्यु है ये सब भगवान पहले रच देते हैं प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर तो फके खाने के लिए रचा है चीड़ी के लिए रचा है आपके लिए रचा है। मेरे को याद है बचपन की टीढ़ी आती थी 12 वर्ष है और 3 वर्ष लगे था आया करती मेरे देखी मुझे आपके देखी गया वो अब इतनी टीढ़ी तो लोग सब कहते हैं अब टीढ़ी आई है वर्षा होगी जमाना होगा काल भी पड़ेगा क्यों कि इनके लिए तो भगवान करेंगे ही नहीं इनकी प्रबंध करें खेती की वो मांस खा जाती है गोट गोट रहता है अगर हो जाए वर्षा तो वर्षा में क्या होता है कि उसका जहर तो उतर जाता है और वो वेट करती है उसकी खाद मिल जाती है जो गुच्छा लगे इतना उसमें फलता है बीज बहुत फलता है छोटा छोटा गुच्छा जगह में सैकड़ों हजारों फली लगती टीडी के खाए हुए इतनी नहीं लगती बिना खाए नहीं लगती वर्षा हो जाए तो वो खाए हुए तो बीजो तो खाद और वर्षा बरसगी तो बहुत ज्यादा हो जाता है। खेती की बात है मेरी देखी हुई बात है खेती जानने वाला बताओ गलती बात होगी तुम्हारी गलती है देखो टीढ़ी नहीं खावा तब तक इस वास्ते भगवान ने प्रकृति के जो किया है वो सब ठीक किया है इसमें भूल नहीं है आप प्रकृति का सुधार कर दो ये क्या तो महान मूर्खता है बेसमझी है करने गया श्राद्ध कराने के बाद। हाँ कर्तव्य रह जाता है, हम कहते हैं बाल बच्चे सीखेंगे इस बात से परंपरा चलनी चाहिए, उसके लिए तो हो गया। परंतु श्राद्ध करते रहो जिनसे पीछे बाल बच्चे सीखेंगे, लोग संग्रह में वापिस संपोषण कर तुम्हारा से हो गया। क्या बात है फालतू बात, नारायण नारायण। अब मैंने कहीं उनमें कोई शंका उखास वो पूछो किसी नहीं। जैसे रंग बीज प्रदे पिता, मैं बीज प्रदान करता हूँ ऐसा कहते हैं भगवान, कहते बीज में ही इसमें फर्क करते हैं। तो बीज है जो बीज देवे नहीं वैसे देवे, बीज हुआ बिना बीज दे देगा कोई, थर्क बीज वन बीज दे देगा। तो भगवान की बीज अनंत है, भगवान की बीज देने बीज खत्म थोड़े हो जाएगा। बीज देने का तो मेरा अंश ईश्वर अंश जीव विनाशी, बीज पिता देता है तो बालक पैदा होता है कि नहीं। तो बीज भगवान कहते अब भी हूँ सनातन हूँ मैं, इसे पता क्या है।